تو قرآن ایسی چیز ہے جو عمل کرے گا اس پر علم کے بعد وہ تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، ورنہ علم کی حد تک تم نے جب قرآن کو تم نے لے لیا ہے، اخذ کر لیا ہے، تو تم سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں، کیونکہ اللہ کا علم تم نے لے لیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس کے پاس کوئی چھوٹی سی سورت بھی ہو اس کو بھی اس شخص کو بھی اپنے بارے میں یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ میں حقیر ہوں یا ذلیل ہوں یا میرے پاس مال تھوڑا ہے دولت تھوڑی ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ تو اس کے پاس موجود ہے جو سب سے زیادہ شرافت اور بزرگی والی چیز ہے. والقرآن ذی ذکر، قسم ہے عزت والے قرآن کی، اللہ نے یہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث عزت اور باعث شرافت ہے یہ قرآن، یہ تو وہ چیز ہے. تو اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے علم سے، تو خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے نازل کیا اور اپنے علم سے نازل کیا، اور اس کے اندر علمی باتیں خدا نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے. تم نہیں گواہی دیتے تو خدا کی مقدس مخلوق جو بے حد و بے شمار ہے، خدا ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ فرشتے کتنے ہیں. ما یعلم جنود ربک الا هو، کہ رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو نازل فرمایا. وہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اگر مخلوق گواہی نہ دے، فرض کرو کوئی بھی گواہی نہ دے تعصب سے، جیسا مشرق لوگ کافر لوگ انکار ہی کرتے ہیں، یہودی تعصب برتتے ہیں، کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی سب سے کافی. جب خدا گواہ ہے آپ کی حقانیت کا اور قرآن کی صداقت کا، خدا گواہ ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا. اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے، ایو شین اکبر و شہادہ، قل اللہ شہید بینی و بینی، سب سے بڑی گواہی تو خدا کی ہے اور خدا گواہی دیتا ہے. یہی بات توحید کے بارے میں بھی فرمائی، تو خدا گواہی دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے. عقل والے لوگ بھی اگر انصاف پر قائم ہوں گے تو وہ یہی گواہی دیں گے کہ خدا کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. وہاں بھی اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. تو یہاں فرمایا کافی ہے اللہ تعالی گواہی دینے والا، ہر پیغمبر پر وہی نازل کی اللہ تعالی نے، ہر رسول پر، ہر نبی پر اللہ نے وہی نازل فرمائی. اسی طریقے سے خدا نے قرآن آخری نبی پر نازل فرمایا، خاص اپنے علم سے اس کو اتارا، اور اس کے اندر علوم اور معارف اور حقائق کا ایسا بڑا ذخیرہ ہے، کوئی انسان بڑے سے بڑا انسان بھی اس کی کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا وہ ذخیرہ علم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بھی اپنے آخری نبی سے فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وہی سے پہلے آپ جلد بازی نہ کریں، وہی نازل ہو جائے تو آپ یوں ہی کہیں، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پروردگار ہر آن میرے علم میں اضافہ فرما کرے. تو قرآن بحر زخار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی صفت سے یہ اترا ہے، تو خدا کی صفت بھی غیر محدود ہے، یہ اس صفت پر مشتمل ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی گواہی سب سے کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا. ہاں مجرمین کا حال بھی ذرا سن لیں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر بدترین چیز ہے، سن. کفر کا معنی انکار کرنا خدا کی وحدانیت کا یا کتاب کا یا خدا کی صفت کا، خدا کے قطعی حکم کا اور شریعت کا انکار کرنا، ملائکہ کا انکار کرنا، نبیوں کا انکار کرنا، معاد اور قیامت کا انکار کرنا. تو جو جن لوگوں نے کفر کیا، یہ یہودی تو کافر ہیں، یہ تو کفر کر رہے ہیں، نبی کا انکار کیا. اور دیدہ اور دانستہ عمدن کہتے ہیں ہم نہیں پہچانتے، ہم نہیں جانتے، کوئی علامت نہیں پائی جاتی ان کے اندر. تو جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی کفر میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے بھی ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ لوگ بد اعتماد ہوں اور اسلام کے قریب نہ آئیں اور آخر زمان پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، نہ قرآن پر ایمان لائیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فرمایا یہ گمراہ ہو کر دور جا پڑیں، یہ گمراہ ہو کر دور جا پڑیں، رائے راست سے بہت ہٹ گئے ہیں. کفر بدترین حسرت ہے، شرک، کفر، نفاق، بدعقیدگی، یہ گندگی ہے روحانی، اور یہ بری بات ہے انسان کے حق میں. ایمان لانا ہی انسان کے حق میں خوبی ہے، ورنہ انسان اس کفر کی بنا پر سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا. ثم رددنا اسفل السافلین الا الذین آمنوا. انسان کفر اور شرک کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے تمام مخلوق سے ڈون ہو جاتا ہے، ذلیل اور پست ہو جاتا ہے. ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیکی ایسی چیز ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، صد عن سبیل اللہ. اب جتنی کافر قومیں یا یہ باطل مذاہب والے ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، دہریے وغیرہ، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ لوگوں کو روکیں، اسلام کے قریب نہ لگنے پائیں یہ لوگ. اور آج خود مسلمان بھی اسلام سے روکنے کا باعث ہیں، مسلمان خود اللہ کی مخلوق کو اسلام سے روکنے کا باعث بنے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے. محمد پکھال جو انگریز مسلمان ہوا تھا، اس نے مدراس میں جو تقریر کی تھی، اس نے یہ کہا تھا، ساری دنیا میں میں نے دیکھا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اب خود مسلمان اسلام کے راستے میں بہت بڑا پتھر بنا ہوا ہے، سنگ گراں ہے، یہ لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا. ظاہر ہے کہ اگر مسلمان توحید کے بجائے شرک پر اور سنت کے بجائے بدعت پر عمل کرنے لگ جائے اور کفر کی باتوں کو اپنا لے، رسوم شرک اور کفر کو اپنا لے، تو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوں گے. مسلمان کو تو محتاط رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی پوزیشن کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو ہمارے دین کے بارے میں. آج دنیا میں مسلمان جو کچھ کر رہا ہے وہ خود روک رہا ہے لوگوں کو. جاپان کا جو پروفیسر ایک مسلمان ہوا تھا، اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہی بات سے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوئے. اس نے کہا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ہاتھ قرآن کریم لگ گیا، تو میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور مسلمان جھوٹے ہیں. سید جمال الدین افغانی مصر میں تھے، جب ایک ہندوستان کا ایک گروہ گیا جہاز پر سوار ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی یورپ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سید صاحب تو بڑے دانا آدمی تھے، بڑے سیاستدان تھے، نیک آدمی تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. انہوں نے کہا خدا کے لیے، ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے وہاں تم جاتے ہو تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن مہینے میں 29 دن یہ کہنا ہم جھوٹے ہیں اور ایک دن یہ کہنا کہ اسلام سچا ہے. ورنہ تمہاری بات کو اور تمہاری پوزیشن کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرنا کہ ہم جھوٹے ہیں بھائی، ہم غلط ہیں، اور ایک دن کہنا اسلام سچا ہے. تو مسلمانوں نے تو خود ہی یہ راستہ روکا ہوا ہے اسلام. کسی شعبے میں اور کسی جگہ بھی مسلمان اپنی صداقت پر قائم نہیں، نہ تجارت میں، نہ سیاست میں، سمجھے، نہ عبادت میں. عبادات سب بدعت سے بری ہوئی ہیں، مطلب رسومات سے بری ہوئی ہیں. نہ شادی کے موقع پر صحیح مسلمان نظر آتا ہے، نہ ماتم کے موقع پر نظر آتا ہے، نہ خوشی کے مقام میں، نہ غم کے مقام میں. جتنی رسومات باطلہ تھی مشرکین کی، جاہلین کی، وہ سب اپنائی ہوئی ہیں مسلمانوں نے. قبر پرستین میں شرک کی کون سی بات ہے جو مسلمان میں موجود نہیں ہے؟ اب بتلاؤ، یہ مسلمان بھی اسلام کے راستے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دوسروں کو روک. ورنہ ان کو دیکھ دیکھ کر دنیا کے لوگ، اربعہ لوگ اسلام میں ٹوٹ کر پڑتے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وہ گمراہ ہو کر دور جا پڑے. یہودیوں کا حال اللہ نے بیان کیا ہے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ناحق زیادتیاں کی، شرک کیا، کفر کیا، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، نہ کوئی راستہ بتلائے گا جب تک آدمی کسی باطل بات پر عمل پیرا ہو اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. خدا بھی اس کو راہ نہیں دکھلاتا. فسق میں، ظلم میں، کفر میں لگا ہوا ہے، راستہ نہیں ملے گا. جب چھوڑے گا اس کو، توبہ کرے گا، راستہ واضح ہوگا سامنے، ورنہ نہیں. ہاں، ایسی حالت میں صرف جہنم کا راستہ ہی ملے گا. کفر، شرک اور ظلم میں مبتلا ہے، کوئی راستہ نہیں ملے گا. ہاں، جہنم کا راستہ ضرور ہے، چلتے چلے جاؤ. نسلی جہنم وساد مسیرہ، آخر کار وہیں پہنچو گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جہنم کے راستے پر ڈال دینا اور سزا دینی خدا پر آسان ہے. اس کو کوئی زیادہ سر و سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا کوئی یتن کرنا پڑے اور بڑی کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے. خدا تو قادر مطلق ہے، جب چاہے سزا دے دے ایسے لوگوں کو، اور تمام سامان سزا کے مہیا کر دے آنند فانند. یہ یہودیوں کا رد ہو گیا. دیکھو، یہ کفر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، ساری بات سمجھا دی گی. اخیر میں تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر نصارہ سے خطاب ہوگا خصوصی. یہ یہودیوں کا حال ذکر کیا، ان کی شرارتیں اور خرابیاں اور بدعقیدگی ہیں، اور اسلام سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، اللہ کے رسول سے عناد، اللہ نے سب ذکر کیا. تو پھر آخر میں پھر نصارہ کا ذکر بھی ہوگا. وہ بھی گمراہ ہیں، اور گمراہی کے اندر وہ بہت ہی غلط کار ہو چکے ہیں. وہ اگلی آیت میں ذکر ہوگا. یہاں تمام بنی نوع انسان، یہود و نصارہ میں سے ہو کوئی بھی ہو، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، یاد رکھو، قد جاءکم الرسول، بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کا رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے، پس ایمان لاؤ، یہی بات بہتر ہے تمہارے لیے. آخری رسول، آخری پیغام، آخری پروگرام اور فلاح اور نجاح کا پروگرام لے کر آیا، اس کو مان لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے. کامیابی کی بات لے کر آیا ہے کہ جس کو مان لو گے فلاح پا جاؤ گے، دنیا آخرت میں عزت نصیب ہو جائے گی. تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا گیا. اور اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، اس رسول کی بات کو نہیں مانو گے، اس کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کی پیش کردہ کتاب کا انکار کرو گے، تو خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ارض و سما تمام چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو تم، اور مجرموں کو سزا دیے بغیر وہ چھوڑے گا نہیں. ارض و سما ساری خدا کی ملکیت ہے، تصرف بھی اسی کا ہے، پیدا کیا ہوا بھی اسی کا ہے، مالک بھی وہی ہے. تم کہاں جاؤ گے، تمہارا کیا ٹھکانا ہے، کوئی ذاتی چیز ہے تمہاری جس پر تم اتنے مغرور ہو کر کفر کر رہے ہو، فلاں کے پروگرام کو نہیں مان رہے اور کفر کی بات کو پکڑ رہے ہو، تمہارا بچاؤ کہاں ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، مالک تو وہی، وہ حساب لے لے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، سب کچھ جاننے والا ہے خدا، وہ علیم کل ہے، اخلاص بھی اور نفاق بھی اور کفر بھی سب چیزیں اس کے سامنے، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، سب کو جانتا ہے۔ باقی وہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے ساتھ وہ موقع بھی دیتا ہے، فرصت بھی دیتا ہے، وہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، جب سزا دینے پر آئے گا تو سزا بھی دے گا، اور کسی عاصی کو چھوڑے گا نہیں سزا دیے بغیر، خدا کا قانون ہے مجرم کو نہیں چھوڑے گا۔ تو پہلی آیت سے یہ صاف بات معلوم، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ارشاد سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ وہی جو پیغمبر پر نازل ہو اس کا ماننا فرض ہے اللہ کے نبی پر، کر جا کمر رسول، وہ وہی الہی پیش کر رہا، اس کا ماننا ہر انسان پر فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے، وہی الہی کا انکار کرنا کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ رسول تو وہ پروگرام لے کر آ گیا، وہی الہی خدا جس کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے، تم اگر انکار کر کے کافر اور راسی بننا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ پھر بدلہ دے گا اور چھوڑے گا نہیں کسی مجرم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو ڈالا اس نے مریم کی طرف، وروح منہ اور روح ہے اس کی طرف سے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین خدا، انتہو رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالی الہ واحد ایک ہی الہ ہے، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز۔ پہلے اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہود کا ذکر تھا اور ان کی مذمت تھی اور ان کی زیادتیاں، یہ یہود کا ہی اعتراض تھا کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو اس کا جواب دیا گیا، اور ان کی خرابیاں اور قباحتیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی، اور پھر وحی الہی کا ذکر کیا۔ سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح وحی نازل کی ہے اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی ہے. وحی کی ایک ہی نوعیت ہے. جو شخص وحی الہی کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا, نبوت کا انکار کرے تو اس سے بھی کافر ہوتا ہے, توحید کا انکار کرے, شریعت کا انکار کرے اس سے بھی کافر ہوتا ہے, وحی الہی کا منکر بھی کافر ہوگا. وحی الہی کو ماننا فرض ہے. پھر اللہ تعالی نے نبیوں کی حیثیت اور ان کی صفت بیان فرمائی. اللہ کے سارے نبی مبشر اور منذر ہوتے ہیں. بعض کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں, بعض کا ذکر نہیں کیا, اجمالی طور پر ہی بیان فرمایا ہے. تو سب پر ایمان لانا اور سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, برگزیدہ آخری رسول, اور آپ پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے علم سے, اور اللہ گواہی دیتا ہے اس کی حقانیت کا, اور خدا کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. پھر کفر کا نتیجہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا گمراہی میں دور جا پڑے گا, خدا کی بخشش سے محروم رہے گا, اور دنیا میں بھی اس کو رائے راست نہیں ملے گا. راستہ اگر ملے گا تو صرف جہنم کا راستہ ہی ملے گا. پھر بنی سارے بنی نوع انسان سے خطاب کیا, تمہارے پاس فلاح اور کامیابی کا اصول لے کر اللہ کا رسول آیا ہے, تم اس پر ایمان لاؤ تم کو فلاح نصیب ہو جائے گی, کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو اس کا کچھ نقصان نہیں, لیکن تم سزا سے بچ نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ علیم کل ہے اور حکیم ہے, حکمت کا مالک ہے. اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے گا سزا دے گا, مجرم بچ نہیں سکیں گے. یہ یہود کی مذمت کے بعد یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے دوسرے فرقے کا ذکر فرماتا ہے, نصارہ کا خاص طور پر. یہودی منکر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور قرآن کے منکر ہو کر کافر ٹھہرے. نصارہ کی گمراہی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا یہاں, خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دونوں فرقے اہل کتاب کے غلطی میں مبتلا ہیں. یہود کے بارے میں تو پہلے اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے غلط عقیدہ جمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا رسول نہیں مانا, بلکہ ان کی والدہ پر اتہام لگایا زنا کا, اور زنا کے نتیجے میں پیدا شدہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا. وہ تو اس طرح کافر ٹھہرے اور گمراہ ٹھہرے, اور پھر مسیح علیہ السلام کے ساتھ خصوصاً نبوت اور رسالت کے سلسلے میں جب مسیح علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہودی ثابت ہوئے, جانی دشمن ہو گئے, اور مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی درپے ہو گئے, اور ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے. پھر انہوں نے کوشش تو کی کہ ہم مسیح علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو یہ قتل کر سکے اور نہ سولی پہ لٹکا سکے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی کے ساتھ مسیح علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. تو لیکن یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ فخر کے ساتھ اور ادعا کے ساتھ یہ کہتے ہیں انا قتلنا مسیح عیسیٰ ابن مریم, ہم نے مسیح ابن مریم قتل کر دیا, فخریہ یہ بات کہتے تھے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایک آدمی کو یقیناً انہوں نے سولی پہ لٹکایا مگر وہ مسیح نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, وہ کوئی اور ہی آدمی تھا. ان کے لیے تو بات مشتبہ رہی اور انہوں نے غلط اعتقاد مسیح علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا ہوا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم. ما قتلوہ یقیناً, قطعی اور یقینی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے, نہ سولی پہ لٹکا سکے ہیں. اللہ نے اس کو اٹھا لیا ان کے درمیان. انی رافعو کا و مطہرو کا من الذین, اللہ کا وعدہ تھا کہ میں ناپاک ہاتھوں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا, اس سے پہلے ہی میں تجھ کو اٹھا لوں گا یہاں سے. تو یہودیوں کا تو اعتقاد ایسا باطل ٹھہرا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ مسیح علیہ السلام کو یہودی دجال سمجھتے تھے, یہ دجال ہے اور گمراہ کرتا ہے لوگوں, اور سخت جانی دشمن تھے مسیح علیہ السلام. جب لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے توہین و تذلیل کا کوئی پہلو ایسا تھا جو چھوڑا ہو, ہر طریقے سے توہین و تذلیل کی. تو اس طرح یہ لوگ بھی کافر ٹھہرے, اللہ کے نبی پر اور اس کی مقدس والدہ پر اتہام لگانا, زنا کی تہمت سے متہم کرنا, اور خدا کی قدرت میں شک کرنا, اور پھر اللہ کے نبی کا انکار کر کے اس کو مسلمان ہی نہ سمجھنا بلکہ کافر اور دجال کہنا, یہ الٹی کھوپڑی والے یہودی جو ہیں کہ ان کا معاملہ بال مسیح علیہ السلام کو یہ دجال کہتے تھے اور سخت مخالفت کرتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ واقعہ کے اندر جب دجال کا خروج ہوگا تو اس کے پیچھے 70,000 یہودی لگے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے چوغے پہنے ہوئے اور بڑی بڑی وضع بنائی ہوئی اس کے پیچھے, اس کے غاشیہ بردار بنے پھر دجال کو یہ مسیح خیال کریں گے. مطلب یہ ایسے الٹے دماغ والے لوگ ہیں. تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک طبقہ تو اس طرح کافر ٹھہرا کہ انہوں نے ان کو یعنی رسول نہ مانا بلکہ اس کے خلاف انہوں نے اعتقاد جمایا ہر طریقے سے. تو یہودی تو اس طرح کافر ٹھہرے, لیکن نصارہ نے بھی مسیح علیہ السلام کو ماننے کے سلسلے میں غلو اختیار کیا, کئی فرقے بن گئے. کوئی ایک آدھ فرقہ ایسا ضرور تھا جس کا اعتقاد صحیح تھا اور باقی سارے فرقے یہودیوں کی طرح گمراہی میں ہی مبتلا ہوئے اور کافر ٹھہرے, وہ غلو کی وجہ سے. اور یہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کوئی 70 سال یا 100 سال یا کسی کے اندر اندر یہ گمراہی والے عقیدے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بنا لیے عیسائیوں نے اور مختلف فرقے بن گئے. ایک فرقہ ایسا ہوا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد جمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی خدا تھا, وہ انسانی روپ میں آیا تھا اور جب تک تھا یہاں پھر وہ چلا گیا. ایک تو یہ فرقہ ٹھہرا, اس کے بارے میں بھی اگلی سورت کے اندر آتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, البتہ تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ اعتقاد جمایا ہوا ہے کہ مسیح ابن مریم بعین ہی اللہ تھا. وہ بھی کافر ہیں، پکے کافر ہیں. اور دوسرا فرقہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ خدا کا فرزند تھا، بیٹا تھا. یہ بیٹے کا جو تصور ہے ابتدا میں پیارے کے معنی میں تھا، اللہ کا خاص الخاص محبوب اور پیارا ہے جس کی بات کو خدا رد نہیں کرتا. لیکن بعد میں یہ بیٹا جو تھا حقیقی بیٹے کے معنی میں بن گیا، بالکل بہن ہی جیسا کہ حقیقتاً بیٹا ہوتا ہے. دونوں اعتقاد کفر والے ہیں، بیٹا بنا لینا یا بیٹا حقیقتاً ہونا، دونوں اعتقاد کفر والے ہیں. جنہوں نے ابن اللہ کہا ہے وہ بھی پکے کافر ہیں، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ خدا نے ان کو بیٹا بنا لیا، اتخذ اللہ ولدا، حقیقی بیٹا تو نہیں، جانا تو نہیں، لیکن بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ بھی کفر کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ الوہیت کے معنی کو باطل کر رہے ہیں. کیونکہ دونوں صورتوں میں خدا کی ذات کا اور اس کی ہستی کا احتیاج ثابت ہوتا ہے. حقیقی بیٹا اگر مانو تو توالد اور تناسل کے ساتھ وہ بھی الوہیت کے مقام سے بالکل منافی بات ہے، کیونکہ توالد و تناسل جانوروں میں ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں ہوتا ہے اور مخلوق میں ہوتا ہے. تو خالق کی ذات کی طرف اس اعتقاد کو منسوب کرنا یہ اس کی الوہیت کو باطل قرار دینا، وہ تو مرکب ہو جائے گا، یہ چیزیں مخلوق ہیں، مخلوق کا خاصا ہے. تو شرک جو لوگ کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی میں مخلوق کی کوئی صفت ثابت کر دی جائے، مثلا یہ اولاد کا ہونا مخلوق کی صفت ہے، یہ خالق کے لیے ثابت کی، تو عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہو کر آدمی مشرک اور کافر بن جاتا ہے. یہ اس طرح کفر کرتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی صفت جو ہے صفت خاصہ مخلوق میں مان لی جائے، خدا علیم کل ہے، اور کسی کے بارے میں یہ اعتقاد کہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے. خدا قدرت تامہ کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور اسی قسم کا کسی کے بارے میں یہ تصور مان لیا جائے کہ وہ بھی جو چاہے سو کرے. تو اس طریقے سے خدا کی صفت مخلوق میں ماننے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا، صفت مختصہ جو ہوتی. تو ابن اللہ کہنے والے حقیقی بیٹا اگر کہیں، کیوں ایسے بھی ہیں جو حقیقی بیٹا، مریم کو مادر خدا کہتے ہیں علیہ اللہ، اور خدا کی بیوی بھی قرار دینے والے ہیں، اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور مجازی ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ کا محبوب ہے، خدا نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے، پیارا ہے، خاص الخاص اس کی بات اور سفارش کو رد نہیں کرتا، جو وہ چاہے گا کرا لے گا، اس یہ اعتقاد رکھتے ہیں. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. بیٹا بنانے میں، بیٹا بنانے میں بھی احتیاج ثابت ہوتی ہے خدا کی، پھر خدا تو غنی نہ رہا، سمد نہ رہا. پہلی صورت میں تو مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو گیا خدا، اگر تولید و تناسل کسی آپ اس کے لیے اولاد مانے، تو الیاذ باللہ خدا کی ذات جو مادے اور تمام مادیات سے مبرہ اور منزہ ہے اس کی ہستی، وہ تو منزہ نہ رہا، مرکب بن گیا وہ، اور وہ بسیط نہ رہا جو ہر چیز سے وہ ورا الورا تھا. اور دوسری صورت میں اولاد بنانے کی صورت میں بھی احتیاج ثابت ہوگا. اولاد وہ بناتا ہے کہ جس کو احتیاج ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں کام دے گا یا نائب ہوگا میرا، پھر تو خدا غنی نہ رہا. انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی تو دوسرے کا بچہ لے کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے، کہ یہ ہمیں کوئی سہارا بنے گا اور ہمارا قائم مقام ہوگا، ہماری خدمت کرے گا. تو یہ سب احتیاجی کی دلیل ہے. اور یہ ایسا اعتقاد رکھنا بھی کفر ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں. سو یہاں نصارہ کے غلوب کا ذکر کیا. نصارہ نے غلوب کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے اور انسان کو الوہیت کے منصب تک پہنچایا اور غلط اعتقاد جمایا. یہود نے دوسرا پہلو اختیار کیا کہ اس اللہ کے بندے کو نبی نہ مانا بلکہ ولد الزنا کہا, توہین کی, وہ بھی کافر ٹھہرے. اور جنہوں نے مانا, ماننے والوں نے غلو کر کے, تجاوز حد سے کر کے آگے بڑھ کر کفر اختیار کیا. دونوں بھی گمراہ ٹھہرے اور کافر ٹھہرے, جیسا یہود ایسا نصارہ, سوائے اس فرقے کے کہ جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور رسول مانتا, ان کا اعتقاد علیہ السلام کے سالوں, اس کے علاوہ سب کافر ہیں بیٹا کہنے والے. تیسرا ایک فرقہ ایسا ہے جو تین خدا مانتے ہیں, باپ, بیٹا, روح القدس, اس کو بھی ساتھ شریک کر لیں. یہ اقانیم ثلاثہ کا اعتقاد رکھنے والے ہیں. باپ بھی ازلی ہے, بیٹا بھی ازلی ہے, روح القدس بھی ہے. جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مقدس ہو جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں, اور تین بھی ہو جاتے ہیں اور ایک بھی ہو جاتے ہیں. عجیب قسم کا گورب دھندا ہے اس اعتقاد میں جو نصارہ نے تثلیث کا عقیدہ بنایا, عقل کے بھی خلاف اور نقل کے بھی خلاف, بالکل ہی بےہودہ بات ہے. اسی لیے بہت سے لوگ یورپ میں وہ اس اعتقاد سے بیزار نظر آتے ہیں. یہ تو عقل کے خلاف ہے, تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے ہو سکتا ہے. اس واسطے عقلاً بہت سے لوگ بیزار ہیں, لیکن پکے جو عیسائی ہیں پختہ, وہ اس اعتقاد کو مانتے ہیں اور پھر اس کی طرح طرح سے توجیہیں کرتے ہیں, تاویلیں کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں. تو غلو سے منع کیا گیا, یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب غلو نہ کرو. غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا, تجاوز کرنا. خدا کے بندے کو الوہیت کے منصب پر چڑھا دینا, یہ غلو ہے, یہ حد سے تجاوز ہے. ہمارے دین میں بھی غلو کی سخت مذمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا, لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم, اے لوگوں میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا, حد سے آگے نہ بڑھنا, جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے. فن نمانا عبداللہ و رسول فقول عبداللہ و رسول, میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں, تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو. مبالغہ آرائی کرتے کرتے ایسا غیر معصوم انسانوں کو معصوم بنا لی. اب اولیاء اللہ کو بعض معصوم نبیوں کے درجے پر مانتے ہیں, وہ بھی کفر ہے سری. اور نبی کو اتنا بڑھا کر الوہیت کی چادر اس پر چڑھا دی, وہ خدا کے منصب پر بٹھا دیا, یہ بھی کفر ہے. یہ مبالغہ آرائی میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں, مبالغہ آرائی سے منع کیا. اور اللہ کے بارے میں سوائے سچی بات کے مت کہو, جو ٹھیک بات ہے وہی کہو. حد سے آگے بڑھنا یا حد سے زیادہ کوتاہی کرنی, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. فرمایا غلط بات نہ کہو, انم المسیح ہو, بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم, یہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے. وَقَلِمَتُهُ, اللہ کا کلمہ ہے. جس کلمے کو اللہ نے ڈالا مریم کی طرف, یعنی اپنا فرشتہ بھیجا, جیسا کہ سورہ مریم میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, اس نے آ کر گریبان میں یاستین میں ہی پھونک ماری. اس پھونک کے نتیجے میں اللہ کے اس مقدس فرشتے کے جو اللہ کے حکم سے آیا تھا, پھونک مارنے کے نتیجے میں مریم کو حمل ٹھہر گیا. گریبان میں پھونک ڈالا, ماری ہے یاستین, اس پھونک کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, نفخ، اس نفخہ جبرائیلیہ، جبرائیل متمثل ہو کر انسانی شکل میں آ کر صرف پھونک ماری، اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد 9 مہینے نہیں گزرے، جیسا کہ امام جزری نے المسل السائر میں لکھا، فحملت بھی، پھونک مارنے سے فوراً حمل ٹھہر گیا اور فوراً بچہ بن گیا، 9 مہینے کا انتظار نہیں ہوا، فوراً درد زے محسوس ہوا، اور اسی وقت مریم وہاں مکان شرکیہ میں چلی گئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا. یہاں تدریج نہیں ہوئی کہ 9 مہینے جیسا کہ عام فطری طور پر فوری طور پر. تو یہ اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کی کلمہ، وہ کلمہ یہ کہ اللہ کا کلام، وہی اس کے حکم سے وہ پھونک ماری گئی، تو اس کی طرف منسوب کیا گیا، کلمت اللہ کہا گیا. یہ کلمت اللہ یا روح اللہ، یہ جو نسبت ہے روحم من ہو، یہ تشریف کے لیے، کیونکہ دوسری جو مخلوق ہے اس میں تدریج ہوتی ہے ظاہری اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن جو یہاں کا معاملہ ہے اس میں تجریج والا سلسلہ نہیں، فوری طور پر ہو گیا اللہ کے کلمے سے. خدا جب چاہے گا ارادہ ان یقول لو کن فیکون، کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہوا ہے یہاں. جہاں یہ تدریج یا ظاہری اسباب کا سلسلہ نہ ہو وہاں پر یہ ناقت اللہ بھی کہا گیا. آخر ساری اونٹنی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کا کیوں خطاب لقب دیا گیا؟ کہ وہاں تدریج نہیں تھی، فوری طور پر اللہ کے حکم سے پتھر میں سے اونٹنی نکال لی. اس شرافت کی وجہ سے گویا کہ ناقت اللہ کہا گیا، ورنہ تمام دنیا کی اونٹنی اللہ ہی ان کو پیدا کرتا ہے، وہ سب اللہ کی اونٹنی ہیں، کسی مخلوق کی پیدا کی ہوئی تو نہیں اونٹنی ساری. لیکن وہاں قانون تدریج کام کر رہا ہے، اسباب ظاہرہ، اونٹ اور اونٹنی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے یا مرد عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تدریج سے اللہ تعالی اپنی حکمت سے پیدا کرتا، اور یہاں بغیر تدریج آنن فانن، اس لیے اس کو ناقت اللہ کہا گیا. یا خصوصی لگاؤ اور تعلق کی بنا پر یہ نسبت ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ کعبۃ سارے مکان اللہ ہی کہیں، مساجد اللہ کہا جاتا، خصوصی نسبت اور تعلق کی بنا پر، کہ وہاں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ میں، مساجد میں بھی بنسبت دوسرے خطوں کے. تو اس لحاظ سے کلمت اللہ کہا گیا ہے اور روح اللہ بھی کہا گیا ہے خصوصی. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من عمل، متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، شاید اللہ الہ الا اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے